cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 marca, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma pytania czy, ale jakie nowe obostrzenia ogłosi rząd? Decyzja jutro. Papież Franciszek ratuje finanse Watykanu i tnie pensje kardynałów. Wieża Mariacka wciąż nie ma nowych hejnalistów. Okazuje się, że gra na trąbce to za mało, by dostać tę pracę. Jak będzie wyglądał twardy lockdown, który jutro ogłosi rząd? Wiadomo, że obejmie Wielkanoc. Wiadomo, że to konieczność, bo jak tłumaczy premier, musimy zdławić trzecią falę pandemii, a nowe rygory to jedyna szansa. Będziemy w najbliższym czasie wdrażać kolejne obostrzenia, kolejne rygory, które będą obowiązywały przez 2 tygodnie, tydzień przed świętami i tydzień po świętach. I mam nadzieję, że to doprowadzi nie tylko do zmniejszenia liczby hospitalizacji, ale także doprowadzi do zduszenia tej trzeciej fali, z którą się dzisiaj mierzymy. Zamknięte mogą zostać salony fryzjerskie, sklepy budowlane, a także lasy i parki. Może zostać ograniczona liczba wiernych w kościołach i klientów w sklepach. Dzisiejsze dane to prawie 30 tysięcy nowych zakażeń. To najwięcej od początku wybuchu epidemii. Oprócz surowych restrykcji, jedynym skutecznym remedium, by wygasić pandemię, jest szczepionka. W całym kraju do tej pory wykonano prawie 5 200 000 szczepień. Prawie 2 miliony Polaków ma już pełną odporność po przyjęciu obu dawek. Dziś na Stadionie Narodowym rozpoczęły się szczepienia służb mundurowych. O szczegółach Karol Surówka. Według wstępnych szacunków do szczepienia przystąpi od 60 do 70% mundurowych, w tym około 60 tysięcy policjantów, choć te liczby mogą się jeszcze zmienić. Na Stadionie Narodowym najpierw zaszczepili się komendanci różnych formacji mundurowych. Po nich na fotelu lekarskim usiedli funkcjonariusze, którzy na co dzień mają kontakt z dużą liczbą osób. Zaproszenie otrzymał na przykład dzielnicowy policji, strażak, który wyjeżdża do gaszenia pożarów oraz funkcjonariusze służby więziennej i służby ochrony państwa. Podległym funkcjonariuszom pragnę w krótkich, żołnierskich słowach przekazać. Panie i panowie, za mną. Błażej Poboży, wiceszef MSWiA, mówił, że mundurowi są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem. 1/5 ogółu wszystkich polskich policjantów zachorowali na koronawirusa. Wszyscy mundurowi będą szczepieni preparatem od firmy AstraZeneca. Karol Surówka, Polskie Radio. Ryzykowali życiem, by chronić innych. Naród żydowski przetrwał dzięki poświęceniu tych, którzy wykazali się niezwykłym człowieczeństwem, mówił prezydent Andrzej Duda, wręczając odznaczenia osobom, które ratowały Żydów podczas II wojny światowej. Naród żydowski przetrwał między innymi właśnie dzięki temu wielkiemu poświęceniu tych, którzy wykazali się niezwykłym człowieczeństwem, niezwykłą wiarą, niezwykłym bohaterstwem. To było bohaterstwo osobiste, ale to było też bohaterstwo całych zgromadzeń, całych rodzin. Wśród osób odznaczonych przez Izrael tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów najwięcej jest Polaków, prawie 7 tysięcy. Polska była jedynym krajem, gdzie za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. Na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo specjalny serwis, w którym przybliżamy historię osób, które ratowały Żydów przed zagładą. Papież Franciszek tnie pensje kardynałów i członków zakonów. W uzasadnieniu Ojciec Święty tłumaczy tę decyzję koniecznością ograniczenia wydatków Stolicy Apostolskiej i deficytem w budżecie. Od 1 kwietnia pensje kardynałów zostaną zmniejszone o 10%, a zwierzchników instytucji kościelnych o 8%. Do końca marca przyszłego roku nie będą wypłacane także dodatki za wysługę lat. Celem cięć, jak podkreślił papież, jest zachowanie miejsc pracy. Jednym z powodów obecnego kryzysu finansów Watykanu jest wielomiesięczne zamknięcie muzeów watykańskich, odwiedzanych przez kilka milionów osób rocznie. Egzamin na hejnalistę na Wieży Mariackiej okazuje się być prawdziwym wyzwaniem. Krakowska Straż Pożarna nadal poszukuje chętnych. Mimo zgłoszenia 30 kandydatów, żaden nie przeszedł testów sprawnościowych, które były przepustką do pełnienia tej służby. Nie udało się także jedynej w tym gronie przedstawicielce płci pięknej, mówi Bartłomiej Rosiek z Krakowskiej Straży Pożarnej. Pani faktycznie przystąpiła do testu sprawności fizycznej, bardzo dobrze zaprezentowała się z umiejętności gry na trąbce, natomiast tutaj zabrakło tej właśnie fizycznej strony tych wymagań stawianych wszystkim kandydatom, w tym również panią. Tradycja odgrywania hejnału zwierzę mariackiej liczy 700 lat. Amerykańska pierwsza rodzina wreszcie w pełnym składzie. Psy pary prezydenckiej znowu są w Białym Domu. Owczarki niemieckie Champ i Major przez kilkanaście dni przebywały w Delaware w rodzinnym domu państwa Bidenów po tym, jak jeden z nich ugryzł agenta ochrony prezydenta. Nie wiadomo, jak groźne były obrażenia, ale sytuacja była na tyle poważna, że psy zostały natychmiast odesłane. Owczarek Major przeszedł szkolenie i według rzeczniczki prezydenta jest przystosowany do życia w Białym Domu. Pierwsza dama Jill Biden od początku podkreślała, jak ważna była dla niej adaptacja psów w nowym miejscu. Przyznała, że problematyczne okazało się dla psów jeżdżenie windą i spacery w towarzystwie agentów ochrony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju sporo chmur, ale będą szanse na chwilę ze słońcem, głównie na północy i zachodzie. Termometry pokażą 7 stopni w Białymstoku i Lublinie, 8 w Krakowie i w Warszawie, 9 w Olsztynie, 11 we Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 22, 5 minut i 40 sekund. Klub Trójki. Tak, tak, to jest ta pora, kiedy wita się z Państwem zespół redagujący Klub Trójki, a dzisiaj odpowiedzialni za ten program są osoby w składzie. Monika Małkowska, prowadząca, Ola Kaczkowska, wydająca, Agnieszka Łukasiewicz, czuwająca nad jakością foniczną audycji. Dodam jeszcze, że kontakt z moją osobą możliwy jest także za pośrednictwem poczty mailowej i przypominam adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Czy wiedzą Państwo, jaki znak jest najstarszym i najpowszechniejszym w dziejach ludzkości? I to niezależnie od epok, kultur, wyznania, no po prostu jest to znak ponadczasowy. Otóż to krzyż. Forma powstała z przecięcia linii pionowej i formy horyzontalnej w różnych proporcjach, oczywiście z rozmaitymi dodatkami, dopełnieniami i akcentami wyróżniającymi taki lub owy system. No, nie tylko kształt krzyża przenika i łączy cywilizację, także słowo krzyż. Krzyż odnajdujemy w wielu wariantach, niekoniecznie kojarzących się z wiarą chrześcijańską, choć to oczywiste skojarzenie. I żeby Państwu uzmysłowić wielokierunkowość znaczeń przypisywanych krzyżowi, przywołam rozważania teozoficzne, tudzież poszukiwania malarskie Pieta Mondriana, który na pewnym etapie twórczym, a to był początek XX wieku, sprowadził kompozycję do rozmaitych układów pionów i poziomów. Holenderski abstrakcjonista uważał, że linia pionowa to pierwiastek męski, aktywny, zaś linia horyzontalna oddaje element żeński, a pasywniejszy, powiedzmy. A do tego zderzenie dwóch skrajnych elementów to jest cała natura, bo to połączenie ducha z materią. No ale tak naprawdę, co znaczy krzyż? I zanim przedstawię gościa, jak zwykle chciałabym wprowadzić Państwa w stosowny nastrój muzyką. Krzyż wznoszący się nad światem. Tę pieśń napisano, właściwie nie wiadomo, kto napisał muzykę dawno temu, ale w 2002 roku nagrał ją zespół Ensemble Vocal Alliance. I ten utwór właściwie on odnosi się do religii chrześcijańskiej, ale moim zdaniem ten krzyż wznoszący się nad światem, nad naszą cywilizacją, to jest dobre odzwierciedlenie dzisiejszego tematu. Posłuchajmy. No i to jest właśnie ta pora, kiedy przedstawiam gościa. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest dr Piotr Barszczowski, artysta, projektant, pedagog, teolog, a także autor pracy zatytułowanej Krzyż, Praznak. Z podtytułem Encyklopedia wizualna krzyży i quasi-krzyży. W tej pracy doktorskiej zebrał nasz gość, dzisiaj się słyszymy, tak, panie Piotrze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zebrał pan ponad 4000 form krzyży i owych znaków, które nazywa pan quasi-krzyżami. No, gdzie przebiega ta linia podziału? Co to jest quasi-krzyż, a co jest krzyż? Krzyżem nazywamy znaki i symbole, które dla nas ewidentnie są krzyżami. A quasi krzyże będą to te znaki, których nie nazywamy krzyżami, ale jednak nie możemy im odmówić, że w ich konstrukcji widzimy krzyż. W związku z tym może nie nazywamy ich krzyżami, ale za to quasi-krzyżami. Przynajmniej w tej encyklopedii jest taka spora grupa znaków, chociażby sigile, pieczęcie, znaki astronomiczne, znaki alchemiczne, z magią związane i jeszcze wiele innych, które może później wymienię. A na razie to jest ważne, istotne, że jest taki ten ważny, taki główny podział między znakami, które ewidentnie nazywamy krzyżami i tymi, które nie są nazywane krzyżami, ale w konstrukcji jest krzyż. No, linia pionowa i linia pozioma, czasami one są oczywiście pod jakimś kątem, czasami są pod kątem prostym. No, to jest taki, wydawałoby się, najbardziej odruchowy znak, prawda? Kreślimy go, żeby coś zaznaczyć, że akceptujemy. Nie myślimy o tym w ogóle, kiedy nam każą zaznaczyć na przykład w jakiejś ankiecie, prawda? Coś proszę zaznaczyć, tak czy nie. To jest odruch, krzyżówka, kółko i krzyżyk. No jest tak wiele gier, gdzie nie zdajemy sobie sprawy ze znaczenia tego. Jak to się stało? Ile formy krzyży rozpoznajemy? Pan podzielił na te krzyże prawdziwe, znaczeniowe i na te quasi, które są sygnaturą, podpisem. No właśnie myślę, że do tego zestawu należałoby zaznaczyć właśnie te zabawy, kółko i krzyżyk albo ankietowe, bo przecież nie myślimy o znaczeniu. Jakie są te wzory związane z tradycją? Kiedy powstały najstarsze i jakie są podstawowe krzyże? No, czy się grecki i łaciński? Ale pan wyróżnił 4000, ponad 4000. 4000 wariantów stylistycznych, to muszę wytłumaczyć. W takich głównych rozdziałach sklasyfikowałem chronologicznie i tematycznie krzyże w 9 rozdziałach dokładnie. Pierwszy rozdział to jest ta odmiana, klasyfikacja, gdzie zależało mi na tym, żeby zebrać jak najwięcej krzyży, które mają swoją konkretną nazwę. No tak zaczynając, dokładnie tak jak pani powiedziała, krzyż grecki, krzyż łaciński. Do tej pory spotykam się z książkami, w których jest maksymalnie 20 do 30 wzorów właśnie z takimi nazwami swoimi własnymi. Moim marzeniem na początku pracy tego zbieractwa krzyży było, żeby uzbierać co najmniej 100 przykładów, które mogę opisać ich nazwą konkretną. I udało mi się, a nawet przekroczyłem tą liczbę. No, między 100 a 4000 jest duża różnica. Nie, właśnie chodzi o to, że 300 wzorów jest opisanych takich krzyży w podstawowej odmianie ze swoimi nazwami. A poza tym pokazałem w encyklopedii wizualnej 4000 wzorów, które porównywałem ze sobą, też je sklasyfikowałem i chronologicznie, i tematycznie. I one są właściwie wariantami stylistycznymi krzyży. Na początku samym zebrałem 8000 wzorów z całego świata. Tylko musiałem dokonać pewnej selekcji, ponieważ niektóre były kopiami innych krzyży i musiałem przez też porównanie wyeliminować te, które są zbyt podobne, tak żeby były znaczące różnice. No i tak byłem w wielkim szoku, bo przed tą pracą, zanim przystąpiłem do tego zbierania, to sobie wyobrażałem, że najwyżej 100 krzyży uzbieram, no bo jakie mogą być różnice w znaku pionowym i poziomym? Wydawałoby się, no, że jest mało tych różnic, mało wzorów, które będą się różniły, a jednak przekonałem się sam, że jest ich bardzo dużo. No, nam się znak krzyża kojarzy z chrześcijańskim, z chrześcijaństwem, czy to ten właśnie łaciński, czy to grecki, a okazuje się, że to mogą być zupełnie świeckie oznakowania, symbole, zupełnie się nie kojarzące z naszą religią. A kiedy powstały te najwcześniejsze krzyże? O tak, bo właśnie miałem odpowiedzieć na to pytanie. Najstarszy artefakt z krzyżem, przy którym wiadomo już na 100%, że jest to ręka ludzka, jest to muszla mięczaka odkryta w jaskini o nazwie Tata na Węgrzech. Znalezisko datuje się na 100 tysięcy lat przed naszą erą. Aż 100 tysięcy lat przed naszą erą. No, gdyby mówić wyłącznie o tym artefakcie, to zdecydowanie jest to najstarszy znak ludzkości. Czyli dokładnie krzyż, proszę sobie wyobrazić, krzyż równoramienny, inaczej zwany grecki, w kole. Ale później znany jako krzyż solarny. Jednak chciałem podkreślić, że nie jest to najstarszy znak. Jest to jeden z najstarszych znaków ludzkości. Raczej badacze, naukowcy są zgodni co do tego, że najstarszym znakiem jest kropka i kreska. Jako coś, co służyło już w prehistorii, przepraszam, w prahistorii. Prahistorii, tak. Tak, tak, teraz się mówi prahistorii. Mm-hmm. Oczywiście prehistoria to był wynalazek XIX wieku, przed historią, a teraz jest część historii, najstarsza historia, czyli prahistoria. No to już w prahistorii ludzie liczyli. Liczyli chociażby złowioną, zabitą zwierzynę. Liczono fazę księżyca. I wiele innych jeszcze rzeczy liczono i w związku z tym ta kropka to jest pierwsza matematyka. To jest jeden, które mnożone oznaczało liczbę złowionych zwierząt czy faz księżyca. Następnie pojawił się krzyżyk ukośny. To jest bardzo ważne. Jeszcze nie grecki, równoramienny, tylko jakby równoramienny, ale obrócony o 45 stopni. I to było już coś więcej niż tylko liczenie. To było coś w rodzaju ostrzeżenia w niektórych przypadkach, jakiegoś niebezpieczeństwa. I proszę zwrócić uwagę na to, że do dziś mamy ten znak i tak go czytamy, chociażby na znakach drogowych, gdzie mamy jakieś przekreślenie. Tak, albo tak. Papieros jest przekreślony. To jest zakaz, to jest jakieś niebezpieczeństwo. Jedno albo drugie. Gdy bawimy się w podchody, to też pamiętam, że robiło się znak tego krzyża ukośnego z patyków, że tędy nie iść. No tak do tej pory niektóre plemiona zaznaczają jakąś niebezpieczną drogę, tędy nie wolno iść. A strzałka oznacza tędy idziemy. No, strzałka też jest najstarszym znakiem ludzkości, kierunkiem. Mhm. Także ten znak krzyża to umiejscawiać należy po kropce i po kresce, a krzyż ukośny, a później został on obrócony i od tego momentu stał się symbolem. Już nie tylko znakiem, ale symbolem. Symbolem najstarszej religii na świecie, gdzie Bogiem było słońce. To od pewnego momentu i bardzo, bardzo długo był znak solarny, znak słońca. Moja ulubiona książka w dzieciństwie, Zenon Kosidowski, Gdy słońce było Bogiem. To jest pozycja chyba do dziś niepodważalna, bo rzeczywiście słońce było Bogiem dla wielu kultur. Ale tak, oznaczało się to, co było wcześniej, co konkurowało, powiedział pan o kropce, to co było wcześniejsze, czy ten znak przekreślenia dwóch linii, które się krzyżują pod takim czy innym kątem, czy też właśnie kropka, okrąg, czy to może było w tym samym czasie? Trudno powiedzieć. Przydałby się wehikuł czasu, żeby się przenieść w czasie, wtedy mielibyśmy pewność. Bardzo bym chciał, marzę o tym, żeby jakiegoś drona wysłać do prahistorii i zobaczyć, jak to wyglądało, o co chodziło, dlaczego w jaskini Lascaux rysowano też nie tylko zwierzęta, ale kropki, kreski, no i krzyż. Znany jest z jaskini Lascaux krzyż, który dziś nazywamy łacińskim, czyli z wydłużeniem, z ramieniem dolnym wydłużonym. Ale jaskinia taka... Lascaux to neolit już, to są bardzo bliskie czasy, a pan mówił o prahistorii. No w sumie to też zalicza się do prahistorii 15 tysięcy lat temu. Tam jest duży przeskok od czasu, kiedy ta muszla została wykonana i zostawiona w jaskini Tata na Węgrzech, to jest 100 tysięcy, a później mamy jaskinię Szyweta, 40, 20, bo to tam się datuje tak, że to byłby jednak duży przekrój czasowy. No i Lascaux to już bardzo bliskie naszym czasom. No tak, tak, na tej skali, na tej linijce czasu to bardzo blisko. I okazuje się, że ten znak co jakiś czas staje się symbolem. To bardzo ważne, bo symbol jest już związany ściśle z religią. Panie Piotrze, pozwoli pan, że teraz przerwę na utwór, także churalny. Benedykt Zihan to jest amerykański artysta, który czerpie wzorce, jest współczesnym twórcą, kompozytorem, dyrygentem, kieruje chórem, ale czerpie wzorce też z przeszłości i nagrał płytę w monastyrze świętego Tichona. Posłuchajmy utworu Crucifixion. Kawałek oczywiście, nie całości, o ukrzyżowaniu. To był przepiękny utwór, współczesny, jak powiedziałam. Panie Piotrze, nie zawsze forma krzyża jest od razu widoczna. Ona niejako jest opakowana. Często gęsto jest opakowana tak dalece, że pan wręcz detektywistycznej roboty dokonał, dokopując się, doszukując elementu krzyża w formach, które są dość zabudowane. Pan oczywiście ponazywał te krzyże, No ale nie chciałabym uprzedzać, nie chciałabym wybiegać przed pana komentarz, bo czasami to jest właściwie jakieś takie dekoracyjne. Czy to ma znaczenie dekoracyjne, czy też jest to spowodowane innego typu przyczynami? Ta dekoracyjność wynika z pewnych kanonów, stylu, jaki akurat panował czy w Europie, czy w innej części świata. Po krzyżach, po ornamentach, które są zastosowane na tych krzyżach, koło nich rozpoznajemy warsztaty, rozpoznajemy mistrzów, rozpoznajemy wiek, to co najważniejsze w klasyfikacji, w historii sztuki. Jaka to była epoka, jaki styl. Są to bardzo ciekawe rzeczy. Przeważnie w krzyżach zobaczymy to samo, co znamy z architektury, co znamy z malarstwa. Kształty krzyży zmieniają się też. Kształt słupa, który był narzędziem kary, śmierci, tortur, na którym został ukrzyżowany Chrystus, jest tak naprawdę literą T. Co do tego raczej nie ma wątpliwości. Był słup pal. Nie ma tego wystającego górnego elementu, tak, prawda? Tak, tak. I można się teraz na wiele sposobów zastanawiać różnymi drogami, dojść do tego, dlaczego doszło do takiego kształtu krzyża łacińskiego. Jedna z teorii mówi o tym, że ta górna część została wyciągnięta poprzez ze względu na ikonografię, na chęć umiejscowienia takiego, powiedziałbym, eleganckiego, słynnej tabliczki Inri, gdzie mamy tytuł królewski Jezusa Chrystusa. Bo tak naprawdę, jeżeli nawet porównamy do niewolnictwa, które znamy jeszcze z XVIII wieku, zawieszano na szyi taką tabliczkę. Jeżeli ona w ogóle była tworzona, to była zawieszana na szyi. Na pewno nie była przybijana w tej części. No wiemy też z innych źródeł, że no, raczej to był pal i tą drugą część niósł skazaniec. Tą, która była później poziomem. No, należy sobie wyobrażać raczej jako fakt historyczny, prawdziwy, że była to litera T, ten kształt. To też jest krzyż, to też jest rodzaj krzyża, który nazywamy często tałką. Tałka, bo tak. Litera T. Od litery T. Od litery T. I to jest jedna droga, a druga to jest taka, że w pewnym momencie, dokładnie w wieku IV, pustelnik koptyjski Pachomiusz zaproponował, żeby znakiem i już też symbolem chrześcijaństwa był znak solarny. Krzyż solarny grecki, początkowo w V-VI wieku noszony przy procesjach, musiał mieć rączkę. To proszę sobie wyobrazić, krzyż grecki, równoramienny, który mnich, zakonnik, pustelnik niesie przed procesją. No to mamy już naturalne wydłużenie. No tak. Inna też hipoteza ciekawa jest następująca, że przy krucjatach rycerze wbijali miecz w ziemię. I proszę sobie wyobrazić, no co wtedy powstaje? Właśnie krzyż łaciński. Łaciński, tak. Tak, no to co mam takie trzy drogi, hipotezy, którymi można dojść do tego, jak powstał krzyż łaciński. Ten, który jest dla nas chrześcijan symbolem Chrystusa, jego męki, cierpienia. Mm-hmm. Panie Piotrze, muszę pana zapytać teraz podchwytliwie. Ukrzyżowanie to, które znamy z filmów, no bo z filmów lub z dzieł sztuki. Właściwie Chrystus jest krzyżowany na krzyżu leżącym, a potem drzewce są wznoszone wraz czy to z Chrystusem, czy z innymi skazańcami. I jak to jest osadzane? Przecież Prawa fizyki są takie, że to powinno się wywalić. No to nie jest wcale podchwytliwe pytanie, tylko ten obraz, taka wizualizacja wynika z obrazów renesansowych, barokowych, a jak już wcześniej powiedziałem, one miały ten dodatek, tą górę dla umiejscowienia tabliczki INRI. Faktycznie no, całun turyński już jest bliższy prawdzie, chociażby z umiejscowieniem, gdzie były tak naprawdę wbijane gwoździe w nadgarstki, a nie w środek dłoni. No, każdy może sobie wyobrazić, że gdyby następowało to wbicie gwoździa i ciężar ciała... To by nie ciała, wytrzymało. Nie, tak. Nie, no, nie ma szans. No, także w związku z tym można podejrzewać, że całun turyński ma jakiś pierwiastek prawdy, zbliża się do tej prawdy. No a poza tym ten kształt, to jak już wspomniałem, raczej litera T. Skazaniec niósł przywiązaną już do dłoni, do ramion belkę. Następnie dźwigano go i zawieszano na słupie, na palu. Stąd też nazwa, bo łacińskie słowo crux, to jest pal, to jest słup, to jest szubienica. Ale chciałem zwrócić na coś ważnego uwagę. Często sobie wyobrażam i opowiadam to innym osobom. Wyobraźmy sobie, że nastąpiła paruzja, ponowne przyjście na świat, albo tak by się tego jeszcze nie było, tylko teraz by przyszedł na świat Chrystus, został ukrzyżowany, albo jeszcze inaczej, to zadziała bardziej na wyobraźnię. Gdyby został powieszony na szubienicy, czy naszym znakiem i symbolem chrześcijaństwa byłaby wtedy szubienica? Albo gdyby był zastrzelony, czy pistolet, karabin byłby symbolem chrześcijaństwa? Raczej nie. I to jest też dowód na to, że to nie krzyż ten, który jest narzędziem kary, śmierci i cierpienia, jest tym pierwowzorem znaku. Tylko tak jak powiedziałem, to Pachomiusz poprzez to, że przez wieki, od tysięcy właściwie lat, krzyż solarny był utożsamiany z Bogiem, tym najważniejszym, wcześniejszym, to była to w pewnym sensie taka łatwa transformacja, taka adaptacja, adopcja tego znaku, który był już dla wszystkich znany, on nie był kontrowersyjny, on się kojarzył właśnie z największym bóstwem, jaki może być. Ale też ciekawa rzecz jest taka, że do dziś księża na ambonie, w podręcznikach, w katechizmach mówią, piszą Jezus Chrystus, nowe słońce. I coś w tym jest. Coś w tym jest. Przez wieki to jest przeniesione, adaptowane to bóstwo i ten znak, no szczególnie znak, który staje się co jakiś czas symbolem. Panie Piotrze, to teraz Jezus Chrystus Superstar, Jesus Christ Superstar, wersja z 1973 roku, czyli ta najstarsza, Andrew Lloyd Webber i jego fantastyczna muzyka, końcówka tego bardzo dziwnego musicalu Ukrzyżowanie. Forgive them. They don't know what they're doing. Mm-hmm. My God, why have you forgotten me? Into your hands, I claim, I speak it. Ja myślę, że ta wizja zawładnęła naszą wyobraźnią, ale panie Piotrze, byli tacy, którzy usiłowali zrekonstruować na żywym przykładzie ludzkim, jak układało się ciało, zrekonstruować niejako, jak to mogło wyglądać. No i okazuje się, że to nie gwoździe, ale raczej liny krępowały ramiona i przytwierdzały do tego znaku T, jak pan powiedział. Tak, no na to wskazywałby też całun turyński, bo są zarówno ślady po przebiciu gwoździem, jak i ślady szczurów. No i prawdopodobnie tak to wyglądało, że były i gwoździe, i sznury, które jeszcze podtrzymywały skazańca. Wcześniej belkę poziomą skazaniec miał przywiązaną do siebie, to stąd te sznury. Mhm. A jeszcze chciałbym dodać, że historycy rzymscy opisywali, że słupów było nawet tysiące. Tysiące już słupów wbitych w ziemię, tylko zawieszano tą skazańca z tą belką poziomą na tych słupach. Te słupy były cały czas, wymieniały się tylko belki ze skazańcami. Czyli, że one były jakby przygotowane na ten ostateczny wyrok. Tak, to nawet Swetoniusz pisze o tysiącach słupów, które cały czas na wzgórzach były już wbite, czekały tylko na nieszczęśników. To panie Piotrze, to teraz ja bym chciała troszeczkę o tych wersjach, wariantach krzyża porozmawiać, bo pan nie będzie mówić o 4000, to rzecz jasna, ale takie porównanie. No, na przykład krzyż rzeźmieszków, krzyż widlasty, no to jak on się ma do jakiejkolwiek poważnej symboliki? Ten krzyż był znany w starożytności. To był krzyż, który się nazywa też furka, widły. To jeden z najprostszych krzyży. W plemionach takich, do których nie dotarła cywilizacja, do dziś można zaobserwować tworzenie takich krzyży wideł. Krzyży, które bardzo prosto można zrobić, bo to jest jedna belka, która jest rozcięta u góry i rozchylona. Ewentualnie jest jeszcze podpórka. Jest to bardzo znany krzyż i on należy do tej kategorii, która u mnie w encyklopedii jest w tej liczbie 300 z opisem. A w tych głównych rozdziałach, no to może tu powiem, że najważniejszy rozdział to jest odmiana krzyży, potem krzyże prehistoryczne, prahistoryczne, swastyka, to jest osobny dział krzyży, krzyż Ankh, który znamy z Egiptu, krzyże ukryte i monogramy Chrystusa, no ukryte to wiadomo związane z katakumbami, z pierwszym chrześcijaństwem. Następnie krzyż grecki, krzyż łaciński. Są jeszcze krzyże heraldyczne. Ale właśnie, heraldyka to chyba osobny rozdział, prawda? Tak. To są pierwsze znaki rozpoznawcze rodów a za nim rodów i szlachty, to były znaki rozpoznawcze, własnościowe, które były tworzone po to, żeby zaznaczyć, oznaczyć własną zwierzynę, własny teren. I krzyże solarne, krzyżyki najprostsze były też tymi znakami, od których się to wszystko zaczęło. A później na przykład w gotyku, to jest też ciekawostka taka, powstawały znaki cechów. Zaczynało się rysować od krzyża. Ojciec dorysowywał jedną kreskę jakąś łamaną od krzyża, syn musiał powtórzyć dokładnie ten sam znak, ale z jeszcze jednym dodatkiem. I w ten sposób były tworzone znaki w gotyku, szczególnie znamy je przy budowlach świątyń, katedr gotyckich, wielkich, strzelistych. Że gdzieś tam pan znalazł te znaki. A tak, to są znane znaki, to są znaki rozpoznawcze. Gmerki się dokładnie tak nazywają. Są też merki, ale gmerki są ważniejsze. Są katedry, w których na kamieniach odkryto ponad 500 takich znaków, to znaczy, że przez 200 lat aż 500 rodzin kamieniarzy pracowało przy takiej budowli, przy takiej katedrze. Ale to wszystko wynika, te gmerki, z tych starożytnych znaków oznaczeń własności. Ale zawsze krzyż. No tak, zawłaszczanie. Mnie zafascynowało, wczoraj nawet miałam okazję rozmawiać z panem, który się interesuje sztuką uliczną i wywodził sztukę uliczną polską od powstania. Słynny znak powstania, Polska walcząca, litera P, która jest zakończona kotwicą. To też w zasadzie gdzieś nawiązuje do krzyża i także do tego krzyża marynarskiego. Tak, no, to ten krzyż kotwica jest skatalogowany w rozdziale krzyże ukryte. Pierwsi chrześcijanie bardzo często używali kotwicy jako tajnego znaku. Podobnie jak znak ryby, prawda? Ichtys, który oznacza, jest akronimem od nazwy, od imienia Chrystusa Zbawiciela. To na tej samej zasadzie poprzez skojarzenie też z rybakami, apostołami, wodą, znak kotwicy, znak związany z łodzią był takim znakiem tajnym, jednocześnie nietajnym. Łatwo się domyślić, że chodziło właśnie o chrześcijaństwo, o pierwszych chrześcijan. To była kotwica. No ale także o powstanie warszawskie. Tak, tak. Poprzez tą tradycję to na pewno nie znikąd się nie wzięło, tylko z tej długiej tradycji znaków, symboli ludzkości. Ale też krzyż Bogu Rodzicy, jak zobaczyłam, gdzieś do kotwicy nawiązuje, ponieważ spód, dół to jest taki zaokrąglona linia. To takich wzorów jest bardzo dużo. W kilku rozdziałach nawiązuje do nich i porównuje. Niezwykłe są zestawienia, bo tu o tym chciałbym może powiedzieć. To jest taka ważna rzecz, pewne osiągnięcie tej encyklopedii, że przy zestawieniach wyszły niezwykłe podobieństwa znaków z różnych kultur, z różnych okresów, z różnych kontynentów, które nie powinny być takie same. Przynajmniej tak się uczyliśmy na historii, że przed XV wiekiem nie znaliśmy Ameryki, nie mieliśmy kontaktu. No może historycy teraz mówią o Wikingach, którzy dużo wcześniej podróżowali, ale jak znaki wiemy, że powstały jeszcze wcześniej, kiedy nie podróżowano, a są te podobieństwa, to są niezwykłe rzeczy zastanawiające, przez które powstają następne pytania. Znaki zapytania, skąd, jak, o co tutaj chodziło. Są różne też hipotezy, teorie naukowców jeszcze w XIX wieku, antropologów, jak to tłumaczyć, że powstawały wszędzie te same znaki, podobne, bardzo podobne. Może chodzi o prostotę. Być może, no jednakowo jesteśmy podobnie skonstruowani. Nasz mózg jednakowo pracuje, jeżeli sobie wyobrażamy coś, to bardzo podobnie sobie wyobrażamy. Były też takie eksperymenty w latach 50. przez naukowców japońskich robione, które dowodzą, że może się zdarzyć, że na różnych kontynentach na przykład projektanci, artyści zaprojektują coś bardzo podobnego. No i tu jest problem, bo jak ktoś kogoś oskarży o plagiat, no to jak to wytłumaczyć? Ale jest na to sposób, jest rada, bo się przywołuje właśnie antropologów takich jak Fraser z XIX wieku, którzy już o tym pisali, pewnej sieci niewidzialnej. Porównalibyśmy to może do dzisiejszego internetu, który łączy i tak wszystkie zwierzęta, łączy umysły ludzi, że podobnie myślimy. No, dowodem na to jest na przykład to, że swastyka jako znak szczęścia pojawiła się prawie że w tym samym momencie na wszystkich kontynentach, 12 tysięcy lat temu. No my nie lubimy tego znaku, no ale trudno mu odmówić historii. Ale to trzeba wiedzieć, że to był znak przez 12 tysięcy lat, właściwie cały czas znakiem szczęścia. Małe takie odkrycie moje polegało na tym, że okazało się, że ten znak co jakiś czas jest znakiem nieszczęśliwym, którego ludzie się boją. 12 tysięcy lat temu w jaskiniach w Armenii naukowcy odkryli petroglify, które pokazują, że ludzie są tacy mali, ale strzelają z łuku do latającej swastyki. Minęło 6 tysięcy lat i znowu ten znak był znienawidzonym znakiem. Jeżeli chodzi o boginię Asztartę, to była taka okropna bogini, której się wszyscy bali. No to ta bogini, wojowniczka, potwór, która na przykład z członków niewolników z rąk, z nóg robiła sobie sukienki. Są takie historie opisywane. I do niej był przypisywany znak swastyki. No i minęło 6 tysięcy lat i znowu Adolf Hitler wybiera sobie ten znak, który jest jeszcze kilka lat przed II wojną światową znany i popularny jako znak szczęścia. Nawet Coca-Cola tworzyła breloczki ze swastyką. W Polsce mamy przykłady swastyki. Na samolotach, na pojazdach wojskowych pierwszej i przed II wojną światową, nawet w Polsce były znaki swastyki, no zwłaszcza na Podhalu, bo Podhale to w ogóle jest związane z tym znakiem niespodzianym. I to jest też fascynujące. Na przykład odkryłem, że znak na syrniku. Syrnik to jest taka forma, w której tworzy się ser, formuje się ser. Syrnik, no tak. Syrnik, taki pierwowzór do scypków formy. To tam jest wyżłobiony człowiek słońce. Taki szaman, który ma w brzuchu słońce. Dokładnie taki sam znak jest odkryty przez nawet polskich archeologów w Ameryce Północnej, w starożytnej kulturze Indian Pueblo. I proszę mi powiedzieć, no jak to możliwe, że prawie że identyczny znak jest na Podhalu, w Syrnikach i w Ameryce Północnej? Ja myślę, panie Piotrze, że jest coś tak irracjonalnego i nie dającego się sklasyfikować jak duch czasów, czy też właśnie to, o czym pan mówił, ten pra-internet. Wpadanie na pomysły zbliżone, analogiczne, wręcz identyczne, no bo mamy tak skonstruowany mózg. Panie Piotrze, króciutki przerywnik muzyczny. Hymn à la croix, czyli hymn do krzyża, hymn dla krzyża. Do krzyża to można różnie przetłumaczyć. Króciutko posłuchamy. Nous te louons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous te louons, nous te louons, de ta croix. La joie dans le monde. Ô Christ, notre frère venu nous sauver. Panie Piotrze, jeszcze takie pytanie. Człowiek witruwiański też jest wpisany w formę krzyża. Ten ideał człowieka narysowany, kojarzony z Leonardem da Vinci, człowiek witruwiański, czyli idealna forma ludzka. On jest też znakiem krzyża? Nie dosłownie. Nie bezpośrednio, ale jeśli popatrzeć na te wzory antropów, które już w jaskiniach były rysowane, antropów, czyli powiedzielibyśmy po polsku ludzików. Ludzików, to bardzo dobra nazwa. Bardzo zbliżone do tego właśnie wizerunku człowieka, który jest w centrum świata, wszechświata. Już jaskiniowcy rysowali takiego właśnie człowieka, który jest po trochę orantem, czyli takim kapłanem modlącym się, a jednocześnie jest panem ziemi. To jest też ciekawa rzecz, że właściwie od samego początku człowiek uznawał się takim, że jest tym centrum, w centrum świata, jest ważny. Pępem świata inny. Niestety, tak, antropocentryzm, tak. Antropocentryzm, dokładnie o to chodzi. I te znaki, które archeolodzy odkrywają, są dowodem, są świadectwem na to, że to, co później Leonardo da Vinci zrobił, podkreślił w człowieku witruwiańskim, to w nas siedzi od bardzo dawna i wielu artystów i tak w ten sposób pokazywało człowieka. I Chrystus na krzyżu też jest takim i człowiekiem, i Bogiem. Panie Piotrze, czy ta wielość interpretacyjna, którą pan wyświetla nam w swojej pracy, czy ta wielość interpretacyjna i rozrzut kulturowy, rozrzut znaczeniowy, czy to nie prowadzi nas do jakichś błędów w odcyfrowywaniu, w zrozumieniu tego? No bo jak rozróżnić, który znak jest tym promieniującym, dobrym, a który symbolizuje zło? Czy to zawsze był dobry znak, czy też, no jednak pomijam te takie właśnie rzeźmieszków, ale czy to raczej ku promieniom, ku jasności prowadziło? Jak to było z tym znaczeniem? Moje badania wskazują na to, że zdecydowanie ku dobru. Słońce, życie, dobro, pozytywna energia. Bardzo rzadko krzyż gdzieś jest umieszczany, no na przykład w sygilach, znakach, pieczęciach takich magicznych, które mają taką ideę zła, jakiegoś poszukiwania zła, związane są z satanizmem. To mało jest. W porównaniu z tym wszystkim, co zebrałem, to jest jakiś 1-2%. Mhm. A tak to zdecydowanie dobro. No to dobrze wiedzieć, bo żebyśmy nie popełnili błędu. A jak rozszytujemy teraz, no, interpretujemy swastykę? No jednak nam się ten symbol solarny zatarł. No tak, niestety. Dlatego należy mówić o tym. I dziękuję, że dzisiaj mam taką możliwość, że coś mogłem powiedzieć na ten temat. To jest znak i słowo, które znaczy w sanskrycie dobro, czynić dobro, być dobrym, życzyć komuś dobra. To był zawsze znak dobra, szczęścia, pomyślności. A jeszcze pan, to tak na ostatnią dosłownie chwilę chciałabym przypomnieć, że i samo słowo krzyż, polskie słowo krzyż, też nawiązuje do innych języków, prawda? Wywodzi się z innego języka. Tak, chodzi o, przynajmniej tak czytamy w słownikach etymologicznych, od słupa, od pala, czyli łacińskie słowo crux. Ale ja jestem zwolennikiem drugiej interpretacji, że od Christos, od Chris, Christos, czyli zbawca. Z greckiego zbawca. A nie mamy niestety polskiego słowa, które było przed chrześcijańskim słowem na znak skrzyżowania dwóch kresek pionowej i poziomej. Znalazłem takie słowo w Irlandii, to jest tras. To jest to słowo, które znamy z angielskiego, tracing, to jest takie przecinanie, rysowanie, obrysowywanie. A u nas w Polsce niestety nie ma tego słowa pierwotnego, które oznaczałoby przecięcie, skrzyżowanie tych dwóch kresek. Tylko jest, są silne konotacje chrześcijańskie. Poprzez Niemcy, poprzez Czechy, Kreuz i Krzyż. Do nas dotarło słowo krzyż. Proszę Państwa, o krzyżu, o znaczeniu, o znaku, o formach, jakie krzyż przybierał, rozmawiałam dzisiaj z moim Państwa gościem, którym był dr Piotr Barszczowski, artysta, projektant, pedagog, teolog oraz autor pracy, do której właśnie nawiązywaliśmy, zatytułowanej Krzyż Praznak z podtytułem Encyklopedia Wizualna Krzyży i Quasi-Krzyży. I proszę Państwa, na koniec może nam się uda posłuchać nagrania, które było teraz w domowych, złych, koronawirusowych warunkach dokonane. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days, tylko 40...